निरुक्त कक्ष पिछले पाठ में किसी को कुछ पूछना जी पाणिनि और व्यास आगे पीछे की पाणिनि और यास्क में काल की दृष्टि से पूर्वापरता क्योंकि तो हम जब ये देखने लगते हैं जी कि यास्क जो बात कह रहे हैं वो तो पाणिनि ने कह ही दी थी पहले यशोधरादि और उणादि और इन सब से तो बात आई गई कोई अतिरिक्त बात तो है ही नहीं इसमें उस तरह के अवकाश वहां दे ही दिया गया है तो ये निरुक्त व्यर्थ लगने लगता है व्याकरण से ही सारा हो जाता उस तरह का व्यत्यय आदि जो भी कुछ करना है और यदि हम ये देखते हैं कि यास्क पहले थे और दूसरे व्याकरण रहे हों लेकिन पाणिनि का व्याकरण नहीं रहा यास्क ने भी व्याकरण की एक पूर्ति की और पाणिनि ने यास्क को भी देखा और उन प्रक्रियाओं को भी व्याकरण में समावेशित कर लिया तो आज जो व्याकरण उपलब्ध है पाणिनि का उससे भी ये सारा का सारा चीज हो सकती है जो आप भी आप बता रहे थे तो यूं देखेंगे तो फिर दोष नहीं आता है पाणिनि व्याकरण में नहीं तो पाणिनि व्याकरण की अपूर्णता जैसी हमें निरुक्त को देखने से लगती है कि वो अपूर्ण है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाणिनि व्याकरण अपूर्ण नहीं है जो बात निरुक्त कह रहा है वो बातें तो अवकाश वहां दे ही दिया है उन्होंने विस्तार भले ही नहीं किया हो लेकिन चीजें तो सारी हैं उसमें दोष नहीं दिखाई तो इस सबके लिए थोड़ा इतिहास की दृष्टि से भी हालांकि मतभेद तो है लोगों में कोई किसी को कुछ कहता है कोई कुछ कहता है लेकिन ऐसा कुछ निर्धारण निश्चय कि भाई यास्क पहले थे प्राचीन थे वो ज्यादा अनुकूल लगता है अगर ऐसा हो जाए तो ये देखने का विषय है मेरा तो इसमें कम है थोड़ा जी ठीक है अध्ययन बाकी हम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक कोई भी पृष्ठभूमि पुस्तक जो लिखी मिलती है ऐतिहासिकों ने जो इस पर रिसर्च की है खोज की है जी। तो उसको देखा जा सकता है और एक अर्थ में जहां इसमें लिखा है व्याकरण सिकार्ष्णिम तो उसको इस अर्थ में हम समझेंगे आगे प्रयोजन देंगे कि ये निरुक्त किस लिए है स्वयं यास्काचार्य इसका प्रयोजन देंगे तो उसमें एक प्रयोजन ये भी दिया है कि व्याकरण का पूरक है ये माने व्याकरण प्रधानता से जिन विषयों को प्रकट कर रहा है उसमें जिन विषयों को व्याकरण में संकेत मात्र है उसका विस्तार कर रहा है इसमें भाष्यकार पाणिनि का नाम आता है गुरुजी किसमें पूरे इसमें निरुक्तर इसमें नहीं आता तो नहीं आता है तो इसका मतलब औपमन्यवादी का तो उदाहरण देते ही तो इतने बड़े व्याकरण थे पाणिनि जी यदि इनसे पहले होते तो कहीं ना कहीं उद्धरण के रूप में प्रस्तुत करते ऐसा एक दृष्टि आती है शार्क टाइम का तो नाम दे रहे हैं शार्क टाइम का और शार्क टाइम का नाम दे रहे हैं और शार्क टाइम जो है पाणिनि भी शार्क टाइम को उद्धृत कर रहे हैं जी तो इतने बड़े व्याकरण थे पाणिनि जी तो ऋषि तो एक दूसरे का आदर करते ही है वो उनकी प्रक्रिया अलग है तो इसलिए उसको जो व्याकरण थे उनका तो नाम दिया है पाणिनि जी ने तो ये मैं ये कहना चाह रहा था कि जो महाभाष्यकार का वो वचन जो है हम साथ में रख सकते हैं तेपि विधया सुपरिगृहिता भवन्ति एषां लक्षणं च प्रपंचश्च एषां लक्षणं च प्रपंचश्च वे विधियां अच्छी तरह से गृहित हो जाती हैं, जिनका लक्षण भी होता है और विस्तार भी होता है। तो पाणिनि को एक अर्थ में इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में पाणिनि को हम लक्षण के रूप में देख सकते हैं और निरुक्त को उसका विस्तार करने वाला। समास और व्यास वे विधियां अच्छी तरह बुद्धिगम्य हो जाती हैं, जो लक्षण मानी मूल सूत्र भी है और विस्तार भी है। तो जिस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं व्यास को, यानी माधव बोलम या विशेषकर पेशोदरादिनि यथोपदिष्टम पर काम कर रहे हैं, तो उसी का विस्तार है एक प्रकार से यास्क, और वो अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाती है। उसको ही पाणिनि स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमको बता दिया, जैसे जहां पर प्रत्यक्ष वृत्ति वाले शब्द थे वहां पर हमारा अभ्यास करा दिया, उन्होंने भी ये स्वयं कहेंगे आगे चल करके कि जो प्रत्यक्ष विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति, कि जो वृत्तियां हैं वो विषयवती होती है, संशयवती होती है, विषय मानी संशय, विषयवत्यो ही वृत्तयो भवन्ति। जो प्रत्यक्ष वृत्ति शब्द हैं उनमें भी बहुत बहुत पाणिनि ने बहुत ज्यादा कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, उनको स्वयं प्रत्यक्ष वृत्ति मानते हुए, और वो ऐसे एकदम से शब्द धातु प्रत्यय कुछ है और शब्द कुछ बन रहा है जाकर के। हम यही तो कह रहे हैं कि जो शब्द को देखते ही हमें धातु प्रत्यय का विभाग नहीं पता चलता है, अनागत संस्कार। तो पाणिनि ने भी ऐसा किया है, प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में भी जब वो किया है तो वो उन्होंने, वो परिचित तो है पाणिनि उससे, इसलिए वो वैसा कर रहे हैं। और तो पेशोदरादि ने तो एकदम से किया ही है। बाकी प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में भी ये एक बड़ी समस्या है कि प्रत्यक्ष वृत्ति शब्दों में भी वो इतना ज्यादा किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में बहुत प्रयास किया, जैसे प्रत्यम अवत्तम आदि शब्द हैं, प्रपूर्वक दा धातु से एकता प्रत्यय है, और प्रत्यम अचुत सर्गता सूत्र लगा करके इस द आ के स्थान में तय कर दिया और तय खरीचय प्रत्यम शब्द बन गया। तो दा धातु से एकता प्रत्यय करके प्रत्यम बना है, तो ये तो इसमें पता ही नहीं चलता दा भी कुछ है यहाँ पर, दा का भी संकेत है। तो पाणिनि परिचित है इस बात से कि अनवरत संस्कार भी होते हैं शब्द, और क्योंकि प्रत्यक्ष वृत्तियों में ही उनको ये करना पड़ रहा है, तो जो परोक्ष वृत्ति आती परोक्ष वृत्ति, और अनादर वोलम परोक्ष वृत्ति के रूप में देख रहे हैं, अति परोक्ष वृत्ति प्रशोदरादि यथोपदिष्टम, तो वो परिचित है, पर यास कुशी की एक प्रकार से उसको ही एक विस्तार से हमारे सामने रख रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आता है। हाँ जी, इसी विषय में कुछ बात बोलना चाह रहा हूं आचार्य जी। ये जो यास्क आचार्य और पाणिनि आचार्य जो दो आचार्य हैं, ये हम केवल ये जो परंपरा है जिसमें पाणिनि व्याकरण और यास्क की निरुक्त जो है वो जब लेते हैं तब ये प्रश्न उठता है। यदि हम इस शैली को समझें, इससे पहले भी निरुक्त था, निरुक्त की परंपराएं कई सारी थी, यास्क से पहले भी निरुक्त था, पाणिनि से पहले भी व्याकरण था। व्याकरण की अपनी एक अलग शैली है और निरुक्त की अपनी एक अलग शैली है, और निरुक्त की शैली वाले जो है व्याकरण की शैली का आदर भी करते हैं और व्याकरण वाले निरुक्त की शैली का आदर करते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा ना समावेश निरुक्त में व्याकरण का समावेश जरूर मिलेगा, व्याकरण में निरुक्त का समावेश जरूर मिलेगा, लेकिन दोनों के विषय बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए चाहे कोई पहले हो या बाद में हो, ये मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि व्यास बाद में भी है तो भी अपने को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि दोनों प्रक्रिया ही अलग अलग हैं। और ये जो अपना ये निरुक्त जो हम पढ़ रहे हैं यास्क, क्योंकि ये है ना ऋग्वेद की एक शाखा का ही वो है, बाकी दूसरी शाखाओं के अलग अलग निरुक्त होते हैं, अलग अलग व्याकरण अपने अपने शाखा वाले अलग अलग व्याकरण अपने अपने मानते हैं, तो इसमें पहले और बाद में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी जैसा मैं समझ रहा हूँ। जहां तक मेरे को जानकारी है दूसरी शाखाओं वाले तो निरुक्त नहीं है शायद, दूसरी शाखा वाले जैसे महर्षि दयानंद जी ने कहा ना ऋग्वेद शाखा वालों के 10 ग्रंथ, उस 10 ग्रंथों में निरुक्त आता है, निरुक्त ये यास्क निरुक्त माना गया है, यास्क है ना। और व्याकरण कौन सा लिया जाएगा, बोले हम ना ये वाला व्याकरण लेते हैं, लेकिन वेदांग जो 6 वेदांग है यास्क से पहले भी तो वेदांग चलते ही रहे होंगे जी, तो उससे पहले भी निरुक्त चलता ही था, बिल्कुल पक्का ही है। जी, व्यास से पहले ही छह वेदांग चल रहे हैं, व्यास पाणिनि से पहले ही व्याकरण चल रहे हैं, तो पहले पूरी परंपराएं तो थी उसमें, इसलिए ये प्रक्रिया ही अलग है। वेदांग जो है ना, छह वेदांग क्यों माने गए हैं, मतलब व्याकरण एक अलग प्रक्रिया है, निरुक्त एक अलग प्रक्रिया है, यजुर्वेद साम अथर्व का भी निरुक्त अलग है। हाँ, रहा होगा बिल्कुल पहले। हाँ, अभी भी हो तो मन का कहीं लोगों का ज्ञान वर्धन हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक व्याप्तमत्वात्व शब्द इसके ऊपर मैं देख रहा था, दुर्गाचार्य जी ने एक शब्द लिखा है कि ये व्याप्तिमान कैसे है शब्द, तो इसको इन्होंने ये कहा कि जो बुद्धि है सर्वार्थ रूप है, सर्वाभिधान रूपां व्याप्नोति इत्येवं व्याप्तिमान। जैसे एक व्याख्याकार ने कालिक व्याप्ति की दृष्टि से उन्होंने व्याप्तिमान कहा कि सभी शब्द जो हैं हर एक काल में व्याप्त होते हैं, ये सारे शब्द भूत वर्तमान भविष्य कालिक व्याप्ति। किसी ने इसको दैशिक व्याप्ति के साथ जोड़ करके देखा कि ये आकाश की तरह शब्द, जैसे चंद्रमणि जी ने ये शब्द दिए वहां पर कि आकाश की न्यायी शब्द जो है वो भरे हुए हैं, वो दैशिक व्याप्ति की बात कही। और ये जो दुर्गाचार्य जी और मुकुंद शर्मा जी ने भी वो उनके अनुसार जो व्याख्या की है उसमें ये दिया है कि शरीरे अभिधान अभिधेय रूपा बुद्धि हृदयांतर गता आकाश प्रतिष्ठिता। हमारे शरीर में जो बुद्धि है वो अभिधान अभिधेय रूप है, अभिधान अभिधेय रूपा बुद्धि, हृदयांतर हृदयांतरगता आकाश प्रतिष्ठिता, ये शब्द लिखे हैं। तो ये अभिधान अभिधेय को आप लोग यदि नहीं समझ रहे हैं तो मैं थोड़ा व्याख्या करूं। अभिधान और अभिधेय को कुछ समझ रहे हैं, शब्द जो वाक्य जो होते हैं वो अभिधान होते हैं और जो अर्थ होता है वो अभिधेय होता है। अस्मात् शब्दात् अयम् अर्थो बोधव्यः, ये जो संकेत है ये अभिधान के रूप में होता है और अयम् अर्थो अर्थ जो है वो अभिधेय होता है। तो ये जो बुद्धि है ये दोनों रूपों वाली होती है, अभिधान रूप भी और अभिधेय रूप भी, और वो हमारा जो हृदयांतर्गत जो आकाश है उसमें ये प्रतिष्ठित है, इसलिए इसको व्याप्तिमान कहा। बुद्धि जो है सर्वार्थ रूप है, मानी अभिधान रूप भी है। अभिधान का अर्थ है यहाँ पर जो वाक्य रूप है, उसने तो ये कहा था इंद्रिय नित्यम वचनम, वचन का अर्थ वाक्य भी किया जाता है, उच्यते अनेनिति वचनम, इंद्रिय नित्यम वाक्यम, इंद्रिय नित्यम वचनम, इंद्रिय नियतम वचनम, इंद्रिय में ही नियत है वाक्य। तो ये यूं कह रहे हैं कि इंद्रिय का अर्थ ले रहे थे वाग इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, ये उसके पीछे पहुंच गए व्याप्तिमत्वात्व शब्द से, कि बुद्धि में जो शब्द हैं वो व्यापक होते हैं और बुद्धि जो है वाक्य रूप और वाक्य के द्वारा जिसको जकलाया जाता है उससे जो हमें ज्ञान होता है वो दोनों ही रूपों को धारण कर रही है। बुद्धि जो है वो वाक्य गम्य जो अर्थ है उसको भी, बुद्धि उस अर्थाकार वाली होती है और बुद्धि वाक्य रूप को भी धारण किए हुए है, तो इसलिए उसमें अयुगपद उत्पन्नता की कोई बात नहीं है, नित्यता अनित्यता की कोई बात नहीं है, ऐसा दुर्गाचार्य जी का अभिप्राय है। हम केवल उसको पुरुष प्रयत्न के द्वारा हम केवल उसको प्रकट करते हैं, उस बुद्धिगत जो वाक्य है उसको हम वाणी के प्रयोग के द्वारा प्रकट करते हैं। आज धर्मेंद्र जी, गुरु जी स्पष्ट नहीं है वाक्य, बुद्धि में अभिधान और अभिधेय रूप दोनों रहते हैं। जैसे एक वाक्य हम बोलते हैं ना, जैसे देवदत्ता ग्रामीण गच्छति, तो ये बुद्धि में ये वाक्य बुद्धि में ये वाक्य इस रूप में धारित हो रहा है जी। और इस अभिधान के द्वारा ये अर्थ जो लेना है, उससे जो हमें अर्थ प्रतीति होती है, अर्थ बोध होता है, वो बुद्धि का ही एक जो बुद्धि के अंदर ही एक ज्ञान विशेष पैदा होता है जी। तो जो वाक्य का ज्ञान, वाक्य भी एक ज्ञान रूप है, और वाक्य गम्य जो अर्थ है, वाक्य के द्वारा जो अर्थ बोध होता है, वो भी एक ज्ञान रूप है और बुद्धि ज्ञान रूप है। तो बुद्धि जब हम शब्द या वाक्य का वो करती है, वाक्य को देख रही है, तो वो बुद्धि वाक्य पर स्थित है, मानी वाक्य का ज्ञान और वाक्य से अर्थ का जो ज्ञान है, दोनों ही बुद्धिगत है जी। और उसमें अनित्यता की कोई बात नहीं, ऐसे इन्होंने कहना चाहा जी। गुरु जी, ये हृदयांतरगता का आकाश क्या है? हमारा जो हृदयांतरगत आकाश में बुद्धि की स्थिति मानते हैं ना, हृदय बुद्धि संगत क्या है, योग दर्शन का सूत्र क्या है जी? हृदय हृदय चित्त संवित, तो चित्त तो बुद्धि है, ज्ञान हृदय चित्त संवित, हृदयांतर्गत आकाश प्रति आकाश प्रतिष्ठिता, मानी हमारे अस्तित्व में एक हृदय नाम का एक वो बता रहे हैं, एक स्थान है आकाश रूप, और उसमें बुद्धि प्रतिष्ठित है। इसका कर्ता बुद्धि बन रही है, हृदयांतर्गत आकाश हृदय ये तो यही है, मस्तिष्क जो हृदय, दो हृदय मानते हैं गुरु जी, एक जी जी फिजिकल हार्ट मानते हैं, एक मस्तिष्क, वो जैसे मनोविज्ञान शिव संकल्प में स्वामी जी ने दो भेद किए हैं इसके जी जी, हृदय के। गुरु जी, इसका समास क्या होगा? हृदय हृदय अंतर्गत यह आकाश है, तस्मिन प्रतिष्ठिता, हृदय में जो आकाश हाँ, उसमें प्रतिष्ठित जो बुद्धि हाँ, वो कहाँ है ये हृदय? हाँ जी, कहाँ है ये हृदय? हृदय तो दिमाग में है, तो या मस्तिष्क है ना, इसको भी एक हृदय के रूप में देख रहे हैं, मस्तिष्क जो है वो हृदय, मस्तिष्क हृदय में प्रतिष्ठित है। निरुक्ति कर दो गुरु जी, फिर अच्छा हो। निरुक्ति तो हरण करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है, देता है, नियमन करता है, नियंत्रण करता है, नियम भावनाओं से नहीं, एक हृदय ये है मस्तिष्क, और एक हृदय जो है वो ज्ञान का जो बुद्धि के साथ संयुक्त है, या भावनाओं के साथ जो संयुक्त है, वो कोई फिजिकल नहीं है, वो एक ऐसा तत्व है जिसके ऊपर हमारा अस्तित्व टिका हुआ है, कोई ऐसा कोई फिजिकल पार्ट नहीं कहना चाहिए, वो एक ऐसी, मानी मस्तिष्क जो है वो तो इसका एक उसको संवेदनाओं का केंद्र है, मानी जैसे आंख और आंख के अंदर एक इंद्रिय होती है, तो ऐसे ही हृदय और हृदय में रहने वाला जो बुद्धि तत्व, तो बुद्धि जो है हृदय एक ऐसा तत्व है जिसको हम ऐसे हम उसको देश के साथ जोड़ करके, मानी देशव्यापी पदार्थ हमें नहीं कहना चाहिए, ये वाला जो जिस हृदय की बात कर रहे हैं कि वो ज्ञान का आधार जो बुद्धि है, और बुद्धि का आधार हृदय है, या आत्मा का आधार जो हृदय है, ऐसे दो ढंग से कहते हैं ना, बुद्धि का आधार हृदय या आत्मा का आधार जो हृदय है, उस हृदय को हमें इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वो कोई एक विशेष हिस्सा है हमारे अस्तित्व का, उसकी संवेदना वहां होती है, ये बात अलग है, फिजिकल पार्ट वो स्वयं अदृश्य है। डॉक्टर वासुदेव सिंह अग्रवाल ने बहुत सारे शब्द बोले, उनमें एक हृदय शब्द भी बोला है, केंद्र हृदय उक्त मध्य ऊर्ध्व ऐसे बहुत सारे शब्द इन्होंने बोले अपनी वेद विद्या पुस्तक में, कि वैदिक अर्थों में जो हृदय शब्द है वो अनेक क प्रजापति ये हृदय के पर्यायवाची के रूप में उन्होंने गिनाई है। गुरु जी ये किस प्रश्न का उत्तर था, ये इसमें भूमिका क्या थी अभिधान अभिध्या रूपा बुद्धि वाले में? व्याप्ति मत्वाप्ति शब्द से जो कहा है यहाँ पर यास्काचार्य ने, तो उसकी व्याख्या इन्होंने ऐसे ऐसे की है। दुर्गाचार्य जी ने उसकी व्याख्या की कि ये जो बुद्धि है अभिधान और अभिधेय रूप होती है, हृदयांतर्गत आकाश में प्रतिष्ठित होती है बुद्धि। शब्द के व्यापकत्व में हेतु ऐसे दे रहे, शब्द के व्यापकत्व को समझाने के लिए इन्होंने बतलाया है। इसमें मैं यूं बोलना चाहूंगा गुरु जी, ये जो हृदय है इसको यदि भगवान मान लिया जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो देखो ना, ये क प्रजापति ये शब्द की क्या कह रहे हैं, उठ क्या कह रहा है, जिससे सब कुछ उत्थित होता है। नहीं, मैं अभी आपने जो कहा था ना ऊर्ध हृदय केंद्र, केंद्र कोई ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने ये कहा, मैं उनके उनके वक्तव्य को प्रस्तुत कर रहा हूँ, केंद्र वो चीज है जिसका जिसको हम जिसका मोटाई चौड़ाई लंबाई नहीं है, बिंदु की तरह उपमित करके दिखाया है केंद्र को उन्होंने। मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, बिंदु की तो मोटाई लंबाई चौड़ाई होती है, जैसे हम बना देते हैं ऐसा दिखता है। ये स्वामी जी, ये तो बिंदु जो है ना, वो उन्होंने कहा इसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, वो इसका तो भी बिंदु ही रहेगा, कितने बड़ा करो तो कितने छोटा करो, कोई लंबाई बड़ा उसकी किसी हो ही नहीं सकती। आखिरी में जाकर के और वहाँ एक तरफ आप कह रहे हो कि लंबाई चौड़ाई हो नहीं सकती, एक बार लंबा चौड़ा करके भी दिखा रहे हो। नहीं, वो दिखा रहे हैं, हम केवल दिखाने के लिए कर रहे हैं। फिर जो है नहीं तो दिखा क्यों रहे हो? मैं ये तो कहना गुरु जी की स्वामी जी है, ये जो व्यक्त है ना, ये बिंदु जिसको हम ऐसे कह रहे हैं, ये व्यक्त इसका आधार जो है वो अव्यक्त है, और इसको अव्यक्त भी कहते हैं। हृदय को उन्होंने एक अव्यक्त नाम भी दिया है। हृदय के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे गिनाए प्राचीन जो वैदिक साहित्य में से निकाल करके, और उन्होंने कहा कि अव्यक्त भी है उसका नाम, प्रजापति भी उसका नाम, हृदय व प्रजापति। शतपथ ब्राह्मण में मैंने एक वाक्य भी देखा है, प्रजापतिर्वा एतद् यद् हृदयम्, और क भी है, वो केंद्र भी है, बिंदु भी है, उक्त मध्य ऊर्ध त्रिपाद ऊर्ध उदय पुरुष पादों से ई अभवत पुनः, जो ऊर्ध है ये भी हृदय का पर्यायवाची है। हाँ जी, मैं इसमें यूँ कहना चाहता था गुरु जी, जो हृदय शब्द है इसको शरीर से भी जोड़ करके देखते हैं तो बिल्कुल उसका अर्थ ना जो है बड़ा जटिल हो जाता है। यदि हृदय का शब्द हम भगवान से जोड़ करके इसको करते हैं, और ये इसलिए पड़ा है क्योंकि आकाश को व्यापक दिखाना चाह रहे हैं, हृदय अंतर्गत आकाश मतलब उस भगवत शक्ति के अंतर्गत जो आकाश, मतलब आकाश भी व्यापक है, और आकाश में जो मतलब व्यापक में जो प्रतिष्ठित होगा वो भी व्यापक होगा, इसलिए शब्द व्यापक है। तो कुल मिलाकर के कहना हमको इतना ही है यहाँ पर कि जो शब्द व्यापक कैसे हैं, दुर्गाचार्य जी ने इसको बुद्धि के साथ जोड़ करके देखा, अभिधान अभिधेय रूप जो बुद्धि है इस पर आप विचार करें। दुर्गाचार्य जी की एक पंक्ति मैंने आपके सामने रख दी है, इसमें कुछ और बात आगे फिर विचार कर लेंगे, और इसमें कुछ आएगा तो उसको और सोच लेंगे। अभी में आकाश छोड़ देते हैं गुरु है? आकाश में आकाश की आहुति दे देते हैं अवकाश की जी। अच्छा, एक ऋग्वेद संहिता आप लोगों के पास है ही, 10:71-10, दसवीं 10:71-10, सर्वे नंदन्ति मनसागतेन, यशसागतेन। ठीक है, सर्वे नंदन्ति यशसागतेन सभा साहेन सख्या सहाय किं विसस्पृत पितुषमिर हेशान आरंभितो भवति वाजिनाये। हमको दिखाना ये है यहाँ पर, सर्वे नंदन्ति यशसागतेन, सर्वे सहाय नहीं उपनी, इसमें ये दिखाना ना हमको जो आंग का प्रयोग हो रहा है, आंग आंग की अर्वाग अर्थे अवसर के समीप अर्वाग अर्थ में प्रयोग, वैदिक उदाहरण, सर्वे नंदन्ति यशसागतेन, सब लोग समीप आए यश से प्रसन्न होते, सर्वे नंदन्ति यशसागतेन सभी लोग समीप आए हुए यश से आगते न यशसा, समीप आए हुए यश से सभी लोग प्रसन्न होते हैं। सभा साइन संगोष्ठी को जीतने वाले से, सख्या सखाया विद्वान मित्र से, जैसे मित्र जन खुशी होते हैं। सख्या सखाया, सर्वे का सर्वे सखाया नंदी यश स्वागते न सभा साहेन सख्या, जी यश सभा संगोष्ठी को जीतने वाले से सर्वे नंदी सखाया सख्या सभा साहिन। तृतीय व्यक्ति कहीं कुछ नहीं है, यशसा आगतेन यशसा सभा साहिन सख्या नंदंती, सब आनंदित होते हैं। मन कोई आया हुआ जो यश है या यशस्वी कोई व्यक्ति है, यशसा यशस्वी कोई व्यक्ति है, कोई प्रखर विद्वान है, वेद वचनों के रहस्य को जानने वाला है, कोई प्रखर विद्वान है, वो सभा में जब प्रवेश करता है, सभा साह का अर्थ है सभा को जीतने वाला, सभा पर अपना पराक्रम दिखाने वाला, सभा में उपस्थित विद्वानों को, हाँ सभा साहेन सख्या ऐसे मित्र से, किल विशस्पृत पितुषणिर ही एशाम, किलविशस्प्रित अज्ञानता का जो आरोप है उसको हटाने वाला, किलविश अज्ञान अज्ञानता के आरोप को हटाने वाला, स्प्रित किलविशस्प्रित यानी प्रतिस्पर्धी को हराने वाला, एक प्रकार से ये अर्थ हो जाएगा। पितुषणी अन्न प्रापक, पितु का अर्थ अन्न होता है, पितुषणिर ही एशाम, एशाम यानी इनका वो इसका अन्न का प्रापक होता है। अरम हितो भवति वाजनाय, समर्थ और उपयुक्त होता है वो, इधर शायद नहीं दिया अपनी पुस्तक है ना, हाँ हाँ ठीक है, समर्थ और उपयुक्त होता है। अरम हितो भवति, अलम हितो भवति, अरम अलम हाँ वाजनाय बल कर्म को बढ़ाने के लिए। तो सर्वे नंदंती यशसा आगतेन इस पर केंद्रित है कि आए हुए, ऐसा अर्थ है इस तरफ आए हुए, हमारी तरफ आया हुआ जो यश है उससे सभी प्रसन्न होते हैं। सर्वे नंदंती यशसा गतेन, लोक में होता है यश, सभा साहेन सख्या, सभा को जीतने वाले विद्वान, जैसे हमारे में कोई ऐसा तेजस्वी विद्वान होता है तो हमें प्रसन्नता होती है, बशर्ते कि हमारा उससे प्रेम हो। सभा साहेन सख्या और मित्रता जो है, मित्र को देख करके सब प्रसन्न होते हैं। किल विशस्पृत पितुषणिर ईशान, अन्न प्रापक है चूंकि वो इनका, ईशान पितुषणिर अस्ति किल विशस्पृत अस्ति, जो वो जो विद्वान आया है वो इन दूसरों के अन्न को प्राप्त कराने वाला होता है, जो जिनके पास, जैसे मेरे हमारे पास आप जैसा कोई विद्वान आए तो हम यूं कहेंगे कि एशाम पितुषणी अस्ति, इन सब का ये पितुषणी है, अन्न प्रापक है, स्वामी जी जैसे को कह सकते हैं एशाम पितुषणी अस्ति, यानी इन सब का अन्न प्रापक है ये। किल विशस्पृत और इनके पाप से छुड़ाने वाला है ये, पाप नाशक सोम किया सत्व लेकर जी ने, ये अर्थ किल विश को स्प्रित, स्प्रित शब्द है ये, कौन सी धातु हो सकती है स्प्रित, या श्रेष्ठता मस्कुते से किल विषम, या सस्मादन्य पुरुषो भवति, या श्रेष्ठता मस्कुते से किल विषम भवति, तम यो बाधते किल विशस्पृत, स्पृश बाधने धातु से बना रहे, स्पृश बाधन स्पर्श, पाप रूप शत्रु का जो बाधक है, यज्ञ साधु अनुप्रवचना करणी यत किलिशम ईशान संजायते तद यो बाधते किल विशस्पृत, मानी जो पाप को बाधने वाला है वो किल विशस्पृत होता है, किल विश पाप उसको बाधने वाला, ये व्यक्ति जो है जो अज्ञान है पाप है इसको बांधने वाला होता है, जो आया है जो सभा सा है सखा है वो मित्रगण, मैंने ये बात कही ना बसरत है, वो इसी मंत्र में कह रखा है, मैंने कहा एक वाक्य की बसरत है कि वो हम इससे प्यार करते हैं, सखाया कह रखा है ना, सर्वे नंदंती सर्वे सखाया नंदंती यशसा गते न सभा साहिन सखाया नंदंती सख्या, हाँ मित्र को देखकर खुश होते हैं, मित्र को देखकर मित्र खुश होते हैं, हाँ तो और वो कैसा है वो किल विशस्पित पितुषण ही ईशान अरम हितो भवती वाजना है, बल और ज्ञान के लिए बल कर्म को बढ़ाने के लिए समर्थ और उपयुक्त होता है। हाँ जी अरम पाठ पाठ इसमें अमरम है गुरुजी, अमरम ऐसा अरम अरम अस्तु अस्तु मैं के साथ अरम जुड़ रहे हैं ठीक, ईशान अरम हितो भवती अलम हितो भवती वो पर्याप्त हितकारी होता है। तो इस तरह से मैंने ये केवल ये तो बहुत लंबा हो जाएगा फिर इसी में निकल जाएगा, मैंने थोड़ा परिचय के लिए आपको ये दिखा दिया कि वेद मंत्रों में इस तरह इनको छांट करके हम निकाल सकते हैं, लौकिक प्रयोग तो हम देखते ही पर ये प्रयास कर सकते हैं, जैसे ये मैंने कुछ छांटे हैं इसमें से आप लोग नोट कर सकते हैं, एक बार मैं नोट करवा देता हूं, 10 71 10 ये तो हो ही गया, 10 97 21 अलग अलग जो उपसर्ग आए हैं उपसर्ग बताता जाऊं, हाँ चलो उपसर्ग बताता जाता हूँ, तो 10 71 10 जो है आम के लिए है और प्र और परा प्र और परा इसके लिए जो है नहीं अलग अलग मंत्र मुझे बताने पड़ेंगे जी, प्रय परा के लिए याष्टदूरम परागता 10 97 21 हाँ प्रय और परा जी 10 97 21 और आगे अभी के लिए कल बता दिया था 10 146 5 चेतना अभिगछति और सदावन भागम ही महे और इससे आगे अग्नि मन्यम प्रतिनिधन परेशान या प्रतीप सर का दिखा दिया था, प्रतीप सर का 10 128 6 एक बार फिर मैं बोल देता हूं अभी 10 196 5 दूसरा अभी का ही एक मंत्र है 1 24 3 प्रति का एक मंत्र है प्रति उपसर्ग का 10 128 6 अति उपसर्ग का है 10 187 2 सु उपसर्ग का है 8 79 12 निरुपसर्ग का है 1 182 5 दुरुपसर्ग का है 7 63 निरुपसर्ग का है 4 4 4 उपसर्ग का है 4 4 5 अव उत उपसर्ग का है 4 4 4 सम उपसर्ग का है 10 191 1 संगत छद्म संगद्धम वी उपसर्ग का है 10 180 2 अप उपसर्ग का है 10 42:7 अनुपसर्ग का प्रयोग हो रहा है 4, 7, 10 और दूसरे अनु का एक स्थल है 10, 130, 7 अनु के दो अर्थ हैं सादृश अर्थ और पश्चात अर्थ तो पश्चात अर्थ में 10, 130, 7 और सादृश अर्थ वाला पहला है 4, 7, 10 4, 7, 10 जो है सादृश अर्थ में है और पश्चात या अपर भाव अर्थ में 10, 130, 7 10, 130, 7 और अपीउपसर्ग है 4, 40, 4 लोक में अपिस्तु अपिसिंच ये अपि के संसर्ग अर्थ में प्रयोग होते हैं अपिस्तु ही अपिसिंच लोक में और ये 4, 40, 4 बताई दिया आपको उप उपसर्ग का प्रयोग वृद्धि अर्थ में आता है जैसे 10, 10, 10 दसवें मंडल का दसवें सूक्त का दसवां मंत्र करीब सर्ग का प्रयोग है 9, 107, 1 अधीव सर्ग के ऊपरी भाव और ऐश्वर्य दो अर्थ हैं तो ऊपरी भाव अर्थ में 1, 163, 9 और अधी अर्थ में 10, 81, 4 जी हाँ ऐश्वर्य अर्थ में अधी का ऐश्वर्य अर्थ में 10, 81, 4 तद्यद अध्यतिष्ठत भूमानि धारयन् एक प्रसिद्ध मंत्र है 10, 81, 4 ये प्रयोग विद्वानों ने प्रयत्न किया है वेद में से इन उपसर्गों के प्रयोग दिखाए हैं अलग अलग जो निरुक्त में ये अर्थ हमको देखने के लिए मिले हैं ना इनको वहां वैदिक मंत्रों में अब हम चल रहे हैं अथ निपाता है दस 97, 21 पर दो जगह लिखा है 12 और 12 एक ही है इसमें एक एक ही मंत्र है एक अच्छा अच्छा प्र और परावसर्ग विपरीत अर्थ को कहते हैं तो इसका वैदिक उदाहरण याश्च दूरम परागत अच्छा एक ही उदाहरण है प्र का उदाहरण नहीं है चलो प्र का उदाहरण और खोज लेंगे अब हम आगे बढ़ते हैं निपाता अथ निपाता उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाता निर्वचन कर रहे हैं निपाता का हाँ जी बोलिए तो ये जो उपसर्ग गिना है व्यासाचार्य जी ने इनके इतने ही अर्थ हैं या और भी अर्थ संग्रहित करने होते हैं ये तो उपलक्षण मात्र है अर्थ तो अथ निपाता उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति ये जो निपात होते हैं वो अनेक अर्थों में उनका वर्णन होता है अनेक भिन्न भिन्न अर्थों का बोध कराते हैं इसलिए वो निपात होते हैं निपतन्ति की निपाता ज्वलति कसन्ते दिलना कर्ता में न प्रत्यय हो गया है नी पूर्वक पत धातु से कर्ता में न प्रत्यय करेंगे तो निपात बन जाएगा निपतन्ति की निपाता गुरु जी उच्च और आवचेषु है या उच्च एक शब्द है ये उच्चावच इकट्ठा ही है हाँ जी इकट्ठा ही ये शब्द है उच्चावच अनेक अर्थ के लिए आता है ये हाँ निपातन है ये मयूरवंश का व्यवस्थित सूत्र से निश्चय प्रचम आदि जो शब्द होते हैं ना तो उत्साह वचेषु अर्थे से निपतंती अपनी उपमार्थे, एक इनका अर्थ उपमा होता है, दूसरा इनका अर्थ कर्मोप संग्रह होता है, तीसरा पद पूरण होता है। निपात जो है अनेक अर्थों में होते हैं। अपि उपमार्थ है, अपि का अर्थ है यहाँ पर उन निपातों के तीन भेद हैं। जैसे बोलेंगे कुछ निपात उपमा अर्थ में होते हैं, जैसे हिंदी बोलते हैं ना कुछ तो उपमा अर्थ में होते हैं, तो इसको यास्काचार्य जी इस शैली में बोलते हैं अपि उपमार्थ है, कुछ उनमें से उपमार्थ में होते हैं, अपि कर्मोप संग्रहार्थ है, और कुछ कर्मोप संग्रह अर्थ में होते हैं, और कुछ पद पूरण होते हैं। तीन विभाग कर दिए। कर्मोप संग्रह एक प्रकार के समुच्चय अर्थक है। अपी का अर्थ कोई लिया गुजिया जी, अपी का अर्थ कोई ले रहे हैं। कुछ निपात उपमार्थ में होते हैं, कुछ कर्मोप संग्रह में होते हैं, कुछ पद पूरण अर्थ में होते हैं। अभी दो बार है, तीन बार है ना, अभी उपमार्थ है, अभी कर्मोप संग्रार्थ है, अभी पद पूर्ण। अभी यहाँ पूर्ण विराम कर लो, अर्थ निपाता उच्चावचेषु अर्थेषु निपतंती, यहाँ पूर्ण विराम। अभी उपमार्थ है, अभी कर्मोप संग्रार्थ है, अभी पद पूर्ण, ऐसा है। ठीक है, वो तो पाठ भेद बहुत चलते रहते हैं, कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। पाठ भेद बहुत चलते हैं, कहीं तो हमें टिकना ही पड़ेगा ना। कर्मोप संग्रह क्या है गुरुजी? वो तो अपने आप ही बताएंगे, बड़े दयालु हैं। तेषां एते चत्वारा उपमार्थे भवन्ति। अभी उपमार्थे की जो बात कह रहे हैं, उनमें जो चार निपात हैं, वो उपमा के अर्थ में आते हैं वेद में। इवेति भाषायां च, और इव जो है वो भाषा में भी प्रयोग होता है, और अन्य अध्यायं च, अध्याय कहते हैं वेद को, अन्य अध्यायं च, वेद में भी उपमार्थ में प्रयोग होता है। अन्य अध्याय शब्द का अर्थ है वेद में, अध्याय का अर्थ मैंने वेद बताया, अन्य अध्याय वेद में, या अन्य अध्याय वेद कह रहे हैं। व्याख्या कर देखो एक बार, अन्य अध्याय का अर्थ वेद किया है, में किसका अर्थ करेंगे? हाँ, अव्यभाव समास, इसीलिए मैंने अध्याय का अर्थ वेद किया। हाँ, तो वेद में इस अर्थ को हम अध्ययन कह रहा है। अपि भाषायाम, इति भाषायाम, इव शब्द भाषा में, ये सप्तम्यंत हो गया ना, और अनुध्यायन भी सातेक है, हम हो गया, विभक्ति को हम हो रहा है, अकारांत अव्यभाव समास होने के कारण। गुरुजी अनुपात वही है जो व्याकरण में स्वराद निपातम वो जो यहाँ गिनाए हैं जी, वही वही है। तो निपात जो है उपमार्थक, उनमें चार बताए, ये इविति भाषायां च, अनुध्यायन च, भाषा में होता है और वेद में भी होता है। अग्नि रिव इंद्र ही, जैसे दो प्रयोग दिखाए उन्होंने, वेद के दो प्रयोग दिखाए मंत्र में, अग्नि 10-84-2 निकालिए, 10-84-2 इसमें दिया है। हमने अग्नि रिव में व्याख्या में दिया होगा, अग्निरी मन्यो त्रिशता सहस्व सेनानेर न सहुरे हूत एधि हत्वाय शत्रु निबजस्व वेदा ओजो विमान विमृधो निबस्व, ये मंत्र है। तो ये जो मंत्र है मन्यु देवता वाला है, ऋषि है मन्युस तापस, तापस जो मन्यु है इसका ऋषि है, और मन्यु देवता है इसका, त्रिष्टुप छंद है। तो मैं अर्थ कर रहा हूं मंत्र का, अग्नि रे मन्यो, हे मन्यो, हे आत्मसम्मान, हे स्वाभिमान, मन्यु का अर्थ ये भी होता है, हे स्वाभिमान, अग्नि रे तिष्ठता, हे मेरा, मेरे तेज, बुराई को समाप्त करने के लिए जो वेग होता है उसको मन्यु कहते हैं, अंदर या बाहर। अग्निरि मन्यो त्रिशत सहस्व, हे मन्यो, अग्नि की तरह त्रिशित त्रिशदीप्त प्रज्वलित होकर सहस्व शत्रुओं को अभिभूत कर, सहस्व का अर्थ सहमर्षण जो होता है उसका मर्षण का अर्थ अभिभूत करना होता है, परास्त करना होता है, हराना होता है। सहन करना जो है वो हराना होता है, दूसरे को हराना, अभिभूत करना। सहन करने का अर्थ है दूसरे को परास्त करना, मतलब वो तो हमें हिलाना चाहता था, हम हिले नहीं, तो एक प्रकार से लोक में कहते हैं ना सहन कर रहा है, तो उसने परास्त कर दिया, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। जो भगवान से जो प्रार्थना की जाती है उसी प्रकार का संबोधन किया जाता है। हाँ, तो इष्टतः कहा है, इष्टतः सहस्व तो मन्यु कहा। हाँ, जैसी प्रार्थना होगी उसी के अनुसार उसके रूप को देखा जाएगा ना। तो हे मन्यु, हे आत्मसम्मान, हे मेरे स्वाभिमान, ये भी हम कह सकते हैं अपने को ही हम संबोधन कर रहे हैं। कि अग्निर तिष्ठता सहस्व सेनानिर न सहुरे हूत एधी, सेनानी सेना नायक, मेहमानी हमारे, सहुरे संबोधन है, सहुरी शब्द का संबोधन है सहुरे, हे जयनशील, हूत एधी आह्वान किए हुए तुम एधी हमारे पास उपस्थित हो जाओ। सेना नायक होकर के हूत पुकारे गए, सेना नायक होकर के सहुरी एधी यहाँ उपस्थित हो जाओ। हत्वाय शत्रुओं विभजस्व वेद, शत्रुओं को मारकर धन को विभक्त कर दो, मानी जो जो धन जो है एक जगह इकट्ठा हो रहा है या शत्रुओं के हाथ में जो धन इकट्ठा हो रहा है। हत्वाय शत्रुओं विभजस्व वेद, वेद कहते धन को, वेद इति धन नाम से पठितम्, हत्वाय शत्रुओं विभजस्व वेद, शत्रुओं को मार करके हत्वाय, कत्वे यक हो रहा है, हत्वा शब्द से जो य जुड़ रहा है ना, हत्वाय, हत्वाय शत्रुओं विभजस्व वेद, धन को बांट दो। ओजो मिमानो विमृधो निभस्व, और ओजो मिमान बल का निर्माण करते हुए विमृधो निभस्व, विमृदमन शत्रु इनको शत्रुओं को दूर भगा दो। विमृधो निदस्व, निदस्व वी जो है विमृदस्व, शत्रुओं को दूर भगा दो, इस तरह से ये मंत्र हो गया। ये पूरा मन्नी सूक्त ही है। काम की बात ये थी अग्नि रेव, अग्नि के समान, और ये दूसरा मंत्र है इंद्रयु, इंद्रयु का 10.173.2, 10.173.2 आपकी पुस्तक में है। उषा देवता है ना, 173 नहीं नहीं राजा देवता, राजा देवता, हाँ राजा देवता, हे ऐधी माप चेष्टा पर्वत इव अविवाद अविचाचली, पर्वत इव इवाचली, इंद्र इव इह ध्रुवस्तिष्ठ इह राष्ट्रम उधारय। राजा देवता है, ध्रुव अंगिरस ऋषि है, और अनुष्टुप छंद है राजा देवता मंत्र का। राजा की स्तुति देवता, हाँ तो राजा देवता है तो राजा की स्तुति होगी ना, तो राजा देवता और राजा। हाँ तो उसको आपने और खोल दिया, राजा देवता है बोलेंगे ना, जैसे बोलेंगे अग्नि देवता है तो अग्नि की स्तुति देवता है, ऐसे तो बोलेंगे इंद्र देवता है या इंद्र की स्तुति देवता है, एक ही तो बात होगी। तो राजा देवता है, राजा की स्तुति की जा रही है। इह एधी माप चेष्टा, यहाँ ही स्थिर हो जा, इह एव एधी, पद पाठ कर रहा हूँ, इह एव एधी यहीं पर स्थिर हो जा, मां अपच्योष्ठा पद पद भ्रष्ट मत हो तू। राजा के लिए, राजा के लिए कोई उससे बड़ी शक्ति उसको कह रही है, कोई महान आत्मा, कोई महाराज कह रहा है या ईश्वर कह रहा है, ये वे भी माप चेष्टा तू पद भ्रष्ट मत हो, पर्वत इव इवाचली, पर्वत के समान अतिशय अविचल हो जा तू, पर्वत इव अभी अभी अभी चा चली, स्वामी जी काम का मंत्र याद कर लेंगे, पर्वत अभी चा चली, पर्वत की सहज अविचल हो जा, इंद्र ध्रुवस्तिष्ठ इंद्र की तरह इसी पद पर स्थिर हो तू, यह ध्रुवस्तिष्ठ इस पद पर ध्रुव स्थिर हो, यह राष्ट्रम उधार इस लोक में राज्य को धारण कर तू। तो यहां पर इव इव कह करके इंद्र इव एक उपमा, पर्वती ये दूसरी उपमा है, दो उपमाएं दे दी जा रही है। यहां पर पहले पंक्ति में भी एक उपमा है इव की और इंद्र इव दूसरी पंक्ति में भी है। पर्वत के समान अकंपित हो जा, यह भी माप चेष्टा यहीं पर स्थिर हो, तुम डगमग डगमग मत करो, और राष्ट्रम उधार है यह राष्ट्रम उधार, राष्ट्र का उद्धार करो, राष्ट्र को धारण करो, धारय इस लोक में राज्य को धारण करो। हाँ, तो ये एक इवार्थक एक विवाद की बात होगी। आगे बढ़ते हैं, नैति प्रतिषेधार्थियों भाषायाम उभयम अनुध्यायम, मैं जो है वो प्रतिषेध अर्थ में दोनों जगह लोक में तो निषेध अर्थ में आता है उभयम अनुध्यायम, लेकिन वेद में प्रतिषेध और उपमा ऐसे बोलिए, प्रतिषेध और उपमा दोनों अर्थों में आता है। नेन्द्रम देवम अमंस्त, ये प्रतिषेध अर्थ में आ रहा है, कहां तो प्रतिषेध अर्थ आता है और कहां ये उपमा अर्थ में आता है इसको कृपा करके बता रहे हैं आचार्य अस्क। पुरुषताद उपचार है तस्य यत प्रतिषेधति, मैं का जहां पहले प्रयोग होता है तो उसका यह प्रतिषेध करता है, जब पूर्व में प्रयोग होता है तो उसका ये निषेध करता है, और उपरिष्टाद उपचार तस्य येन उपमीयते, और उसके बाद में इसका प्रयोग होता है जिसके साथ की तुलना की जाती है, जैसे दुर्मदासो न सुरायाम ये उपमार्थ में प्रयोग हुआ है न का, दुर्मदास इव, दुर्मदास के बाद हमने न का संबंध जोड़ा, दुर्मदासो न सुरायाम, तो यहां पर दुर्मदास इव अर्थ निकलेगा। इसका मंत्र है नेन्द्रम देवा अमस्त 10:86:1, 10:86:1 आपके पास पुस्तक में शायद मंत्र भी लिख रखा है। मंत्र का जो देवता है वो इंद्र देवता है और ऋषि भी इंद्रिय है। पंक्ति छंद है, इंद्र देवता है और इंद्र जो है वो ऋषि है। पंक्ति छंद है, विही सो तो अश्रिक्षत नेन्द्रम देव ममंसत यत्रामद वृषाकपि अर्या पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्माद इंद्र उत्तरा। तो मैं अर्थ कर रहा हूं, अध्यात्म में इंद्र परमात्मा या आत्मा होता है, इंद्राणी बुद्धि होती है, वृषाकपि मन हो सकता है। इंद्र आत्मा परमात्मा, इंद्राणी जो है वो बुद्धि होगी इंद्र की शक्ति, और विषाकपि का भी प्रयोग होता रहता है, मन हो सकता है। तो साधक के अंदर जो अंतर यज्ञ जो चलता रहता है, तो साधना की अपरिपक्वता के कारण प्राण और जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा दिया जाने वाला जो हव्य है आत्मा के मित्र बलवान मन को अर्पित होता रहता है, और वो समृद्ध अंतर यज्ञ में आनंद लेता रहता है। तो और इसके विपरीत यदि हो तो हव्य जो है वो परमात्मा आत्मा को जो समर्पित होना चाहिए, इसके विपरीत जो हव्य है वो परमात्मा या आत्मा को समर्पित होना चाहिए, क्योंकि वही तो सर्वोपरि है। तो वृषाकपि की पत्नी जो वृषाकपाई है उसको ये शिकायत है कि सारी हव्यां तो वृषाकपि तक पहुंच रही हैं, वास्तविक अधिकारी तो इंद्र है, हाँ वही जगत में सबसे बड़ा है, और ये सब क्या हो रहा है। वृषाकपि को वृषाकपि क्यों कहते हैं गुरुजी इसको? वृषाकपि को वृषाकपि निरुक्त में आया है, ये मंत्र 11वें अध्याय में आया है, 11वें श्रेष्ठ। तो ठीक है, इसका मैं एक बार अर्थ करता हूँ, शब्द से अर्थ करता हूँ। विही सोतो असुरक्षित, सोतो जो है सोतो हो, सोतो जो है कृदंत शब्द है, तोसुन कसना, क्या सूत्र है, कत्वा तोसुन कसना, सु धातु से तोसुन प्रत्यय करेंगे तो सोतो बनेगा, तो सवनाय अर्थ हो जाएगा। सोतो का अर्थ है सवन के लिए, सोम सवन के लिए। वी ही सोतो अस्रिक्षत, सोम सवन के लिए अव्यपद है सोतो। वी अस्रिक्षत सिज विसर्ग धातु है लेकिन यहां पर भेजा गया। वी अस्रिक्षत, वी का संबंध अस्रिक्षत के साथ होगा। सोम सवन के लिए जिसको भेजा, जिनको भेजा गया था, इंद्रम देवम अमंसत है, उन्होंने इंद्र को देवता नहीं माना। तो यहां इंद्र के साथ न जुड़ रहा है, निषेध को कह रहा है। सोम सवन के लिए भेजा गया था, सोम जो है इंद्र को ही प्रिय है और बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ऋग्वेद में कहा है कि इंद्र की कुक्षी में सोम के रद भरे पड़े हैं। तो सोम के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे ज्ञान भी एक सोम का अर्थ होता है। शरीर में जो अंतिम धातु होती है उसको सोम कहते हैं, और जो फलों का उत्तम से उत्तम जो रस है वो सोम होता है। एक सोम जड़ी बूटी को भी सोम कहते हैं। बहुत सारा बहुअर्थक शब्द है। तो इंद्र जो है, इंद्र के साथ सोम का विशेष ही नाता है। इंद्र का सोम पान हमारे शास्त्र में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारियों के लिए जो एक पवित्र जो उनकी एक स्थिति होती है और उनकी जो एक सहज स्थिति होती है मन की, तो उस समय वो सोम पान की स्थिति में होते हैं। तो उसको कहा है इंद्र का सोम पान। यही सोतो असृक्षत है, सोम सवन करने के लिए भेजा गया था जिनको, उन्होंने इंद्र को देव नहीं माना। अमंसत न इंद्रम देवम अमंसत है, उनको इंद्र, इंद्र को उन्होंने देव नहीं माना। ये न पहले आ गया तो निषेध हो गया। हाँ, ये तत्व की बात है कि मैं जो है इंद्र से पहले आ गया तो ये निषेध वाचक हो गया, उपमा वाचक नहीं होगा, अंगद क्रिया से होगा। न इंद्रम देवम अमंसत है, उन्होंने इंद्र को देव स्वीकार नहीं किया। इंद्रम देवम नाम अंसत, इंद्र को देव स्वीकार, इंद्र तो उद्देश्य है और देवम नाम अंसत ये विधेय हो गया। इंद्र को देव नहीं माना। यत्र अमदत वृषा कपि, यत्र मानी जिस सोम में वृषा कपि खुश हुआ। अमदत वृषा कपि, अमदत मदी हर्ष, जिस सोम में वृषा कपि मुदित हुआ। अरिया पुष्टेशु मत सखा, अरिया मानी वो स्वामी, पुष्टेशु परिपुष्ट जो याद है उनमें, मेरा जो मित्र है स्वामी अरिया मत सखा मानी मेरा मित्र, मेरा जो मित्र है पुष्टेशु मत सखा अरिया, विश्वस्मात इंद्र उत्तरा, सबसे इंद्र बड़ा हुआ है इस जगत में, विश्वस्मात इंद्र उत्तरा, ये जो इंद्र है विश्वस्मात संसार में सबसे आगे बढ़ा हुआ है, विश्वस्मात सबसे इंद्र जो है वो उत्तर है, वो किसका सखा है, मेरा सखा है, और वो अर्य है स्वामी है। अर्य स्वामी वैश्य सूत्र है पाणिनि का, तो अर्य का अर्थ है स्वामी और मेरा वो सखा है। पुष्टेशु मानी परिपुष्ट जो यजन हो रहे हैं, जो अच्छे अच्छे कर्म हो रहे हैं जिनमें आहुति दी जा रही है, सब लोग जो है उन प्रसंगों में मेरा जो सखा है ये कौन है जो कहने वाला मेरा सखा, हम ही कह सकते हैं, हम ही बोल रहे हैं तो हम ही कह सकते हैं कि मेरा सखा, मेरा सखा जो इंद्र है। पर उस संदर्भ में जो मैं व्याख्या कर रहा था तो वहां बुद्धि की तरफ से ये बात कही जा सकती है कि बुद्धि ये कह रही है, हमारा ज्ञान ये कह रहा है कि मेरा सखा जो इंद्र है विश्वस्मात उत्तर, इस संसार के जितने भी पदार्थ हैं उन सब में आगे बढ़ करके है। वृषा कपि मन के रूप में हमने तुलना करके, मन की पत्नी वृषा कपि, मन की पत्नी वृषा कपि, मन की शक्ति संकल्प विकल्प वृषा कपि होगी, वृषा कपि जो है मन हो जाएगा। तो उसने सोचा कि जिसको मिला है उसको मिला नहीं, ये मेरे सामने ले लिया। बुद्धि ने सोचा है, मैंने ये बतलाया कि ये जो बुद्धि है इसको हम इंद्राणी कह सकते हैं, इंद्र को हम आत्मा परमात्मा कह सकते हैं। इंद्राणी ने सोचा, हाँ इंद्राणी तो कह रही है कि मेरा जो सखा है मेरा जो सखा है इन यागों में जो आगे आगे बढ़कर के आहुतियां दे रहा है ना, जो अध्यक्ष है यागों का, जो अध्यक्ष है मेरा सखा, जो स्वामी है इन यागों का, वो तो इंद्र है, वो सबसे बढ़कर के है। और ये आहुतियां जो है इसको दी जा रही है, वृषा कवि को दी जा रही है, ये न्याय नहीं हो रहा है ऐसा। यहाँ पर समझ सकते हैं, वेंकट माधव एक ऋग्वेद के भाष्यकार हुए, उन्होंने मंत्र इंद्राणी का वचन ऐसा कहा, बाल गंगाधर तिलक और रामनाथ वेदालंकार में ये वृषा कपाई का वचन मान रहे हैं, और विल्सन आदि पाश्चात्य विद्वान सायन का अनुसरण करते हुए इंद्र का ही वचन मान रहे हैं ऐसे कहा। पर इंद्र का वचन मानेंगे तो मेरा सखा इंद्र का ही वचन मानेंगे तो ये कैसे बैठेगा। विल्सन आदि अनेक पाश्चात्य विद्वान सायन का अनुसरण करते हुए इंद्र का ही वचन मानते हैं, इंद्र का वचन कैसे होगा। ये व्याख्याकार वो करते हैं, तुलना करके दिखा रहे हैं। तो ये हमें इतना ही देखना था कि मैं इंद्रम देवम अमंसत, इस शब्द का अर्थ एक बार फिर देख लीजिए, अन्वय पूर्वक अर्थ देख लीजिए, पुरुष पाद उपचार है। विशेष नियम बता रहे हैं, जिसका निषेध किया जाता है यत प्रतिषेधति तस्य पुरस्ताद उपचार, उसके पूर्व में का प्रयोग होता है। वाक्यार्थ में अन्वय पूर्वक अर्थ कर रहा हूं, तस्य यत प्रतिषेधति, ये न जिसका निषेध करता है, तस्य पुरस्ताद उपचार ऐसा अन्वय कर रहा हूं। फिर एक बार देखिए, यत प्रतिषेधति तस्य पुरस्ताद उपचार, यत प्रतिषेधति के बाद तस्य लो फिर पुरस्ताद उपचार, जिसका ये प्रतिषेध करता है तस्य पुरस्ताद उपचार है, उसके पहले प्रयोग होता है। और ये अगले वाक्य उपरिष्टाद उपचार है, तस ये नीते तस्य उपरिष्टाद उपचार है, जिसके साथ तुलना करके बताते हैं तस्य उसके उपरिष्टाद उपचार है। उपरिष्टाद माने बाद में प्रयोग होता है, उपचार माने प्रयोग। नियंत्रण देव बाद में, और 8-2-12 एक सूत्र मंत्र है ये, दुर्मदासो नसुरायाम आठवीं मंडल का है ये, 8-2-12। रिप्सु पीतासो युद्धन्ते दुर्मदासो न सुरायाम उधर नग्ना जरन्ते। मंत्र का जो ऋषि है, मंत्र का ऋषि है मेधातिथि कांग आंगिरस प्रियमेध आंगिरस, और इंद्र देवता है। बहुत बड़ा नाम है, दो ऋषि जो है मेधातिथि कांग, या तो दो ऋषि, दो दो ऋषि भी होते हैं कभी कभी, तीन तीन ऋषि होते हैं, मेधातिथि कांग या आंगिरस प्रियमेध, प्रिय मेधा है जिसको, ऐसा अंगिरस अंगारों में जो तप रहा है, और मेधातिथि कांग, कर्ण का अपत्य कांग होता है, पर यहाँ अपत्य अर्थ को जब दिखाते हैं तो उसके प्रकर्षता को दिखाने के लिए अपत्य संयोग करते हैं। जैसे कर्ण का पुत्र कांग है तो कर्ण तो ज्ञानी होता है, और ज्यादा ज्ञानी को बताने के लिए अपत्य प्रत्यय का योग कर देते हैं। कण धातु किस अर्थ में, कण शब्द लोक में प्रयोग करते हैं ना, ये तो उसका भी बाप है, लोक में ऐसे बोलते हैं ना, किसी किसी क्षेत्र में कोई ज्यादा ही नेगेटिव अर्थ में बोलते हैं कि ये तो उसका भी बाप निकला, जी नहीं, बस इतना ही दिखाना है, उससे बड़े ही अर्थ को कह रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव बड़े अर्थ को बता रहा है, वो तो हमारी बात सिद्ध ही होगी। हाँ जी, ये मंत्र जो है मैं अर्थ कर रहा हूँ, रिप्सु पीतासो युद्धन्ते, हृदयों में सोमपान किए हुए पीताशय, ये अज शेर सुख पीता शब्द का ही पीताशय, प्रथमा के बहुवचन में पीता पीतौ पीत पीतौ पीताशय स्वरूप चलेंगे, पीत पीतौ पीताशय, यह ऐसा रूप बनेगा इसमें। रिपसु पीताशो, हृदय को रिद आदेश हो जाता है, पादगनो पादगन रिपसु पादनास रिनिश्चस, रित आदेश हो जाता है, हृदय को रिद आदेश हो जाता है। सोमपान किए हुए हृदयों में पीताश युद्धंते, युद्धंते युद्ध करते हैं, उपासनारस उपासकों के हृदयों में बड़ा उथल पुथल मचा देती है, युद्धंते का अर्थ यहाँ पर इस व्याख्याकार में उथल पुथल मचाते हैं, हृदयों में पान किए हुए जो सोम है रिपसु पीताश, शायद उन्होंने अलग अर्थ किया है, पर मैं इस पुस्तक के अनुसार मैं थोड़ा सा संकेत कर रहा हूँ। पीताश माने पिए हुए, हृदय में उतारे हुए जो सोम है वो क्या करते हैं, युद्धंते उथल पुथल मचा देते हैं, सोमरस का जब पान करते हैं उपासकों के हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। दुर्मदासो न सुरायाम, जैसे सुरा अंदर जाती है ना, दुर्मदासो न सुरायाम नशे में चूर, सुरा में डूबे हुए सुरायाम, यहाँ पर दुर्मदास न जो है ना जी, इसका अर्थ है समान, दुर्मदास है शराबी, हाँ दुर्मदासो ने सुरायाम, सुरा में जैसे डूबे हुए होते हैं और वो एकदम से परवाह नहीं होती, सबसे बड़े सम्राट। तो रिपसु पीताशो, हृदय में पान किए हुए, भक्ति का पान किए हुए या सोम पान किए हुए ऐसे समझिए, वो विरोधी शक्तियों के साथ बहुत ही युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। हृदय में जिन्होंने सोम का पान किया है वो युद्धंते, अपनी जो विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ युद्ध करते हैं। दुर्मदासो न सुरायाम, उपमा दी है, उधर में जर नग्ना जरंते, हीनोपमा भी चलती है वेद में चलती है, ऐसे हीनोपमा भी चलती है खूब। तो बरसते मेघ के जिस प्रकार नग्ना न जरंते, जैसे नग्न व्यक्ति जो है बरसते मेघ की जैसे ऊधव न नग्ना जरंते, वर्षा में भीगते हुए जो नग्न मनुष्य है उनके पास वस्त्र नहीं है, तो जैसे मेघ की कभी प्रशंसा नहीं करते, तो ऐसे ही जो दूसरा न तो निषेध अर्थ में है, उधर न नग्ना जरंते, जैसे नग्न व्यक्ति न जरंते नहीं प्रशंसा करते हैं, उधर हाँ एक मंत्र में दोनों आ रहे हैं। बरसते मेघ की जैसे नंगे आदमी प्रशंसा थोड़ी करते हैं, इसमें क्या अर्थ दिया, तो बहुत अच्छा लगता है गुरु जी, मेघ आया हम नंगे हो, सर्दी में सर्दी जब हो तब कटाएंगे, जलंधर कर ले, हाँ क्या बोल, और जैसे गाय का दूध, जैसे मैं तो उपमार्थ नहीं मान लिया, उपमार्थ नहीं मान लिया, उधर मैं जैसे गाय का दूध भरा हुआ होता है, जैसे गाय का दूध से भरा होता है, नग्ना जरंते, और नग्ना का क्या अर्थ किया, एवं भाई देख धर्म से भरपूर ये वेद वेत्ता लोग इंद्र अर्थात जीवात्मा की स्तुति करते हैं, नहीं नग्ना का क्या अर्थ किया, अच्छा अच्छा ग्ना जो है वो उसमें आती है, ग्ना छंद के, गुरु जी जिसको जैसे समझ में आए वैसे अर्थ कर देते हैं, इसका मतलब ये हुआ, नहीं वो तो है ही, ये तो मतलब जिसकी चेतना का स्तर, ज्ञान विज्ञान का स्तर, साधना का स्तर, भौतिक और आध्यात्मिक उसके सामने जितना तत्व ज्ञान घटित हुआ है, जिसने जितना समझा है उतने अर्थों में उसकी व्याख्या करता जाएगा गुरु जी। जी जर जी बात स्तुति अर्थ में आती है, जरम तो मन स्तुति करते हैं, और गाय जैसे दूध भरे हुए जैसे गाय होती है, थनों में दूध भरा हुआ होता है, तो जिस तरह से उसको देख करके प्रशंसा आती है, हमें कितना अच्छा लगता है, उधर में नगमा जरमते, इसी तरह से यहाँ पर गुरुजी उसी तरह जो स्तोता है, नगमा का अर्थ है स्तुति करने वाले, स्तुति करने वाले जो है, स्तुति करने वाले अर्थ कैसे किया गुरु जी? छंद, गना का अर्थ छंद होता है, तानी में जहाती थी नगमा, गना जो है, गना जो है इसका छंद अर्थ होता है, और छंदों को जो नहीं छोड़ता वो नगमा। तो फिर तो जैनी तो पक्के नग्न है गुरु जी, मतलब ये तो अर्थ आपने वो बता दिया। बिना का अर्थ जो है छंद होता है, उनमें घटित हो रहा है ना गुरु जी। सुनो एक एक अच्छा जी बैठे थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ हाँ पीछे बोल रहे हैं, इसमें दिया था नग्न शब्द निकल वाक में पढ़ा है, ठीक है, छंदांश इसीलिए तो निकलेगा अर्थ, इसलिए तो वाणी जो वेद वाणी है वो बन गई ना गुना। गुरु जी हाँ, अभी जो हीनोपमा पर प्रश्न था, तो जो सोमपाई है उसकी उदात्त उपमा क्या हो सकती है? उसकी शायद हो ही नहीं सकती, उसको हीनोपमा ही देनी पड़ेगी। बताएंगे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि वेद में हीनोपमाएं चलती हैं, और उसको आप बुरे अर्थ में मत लो, कोई बात सिद्ध करने के लिए और हीनोपमाएं भी दी जाती है, वेद की शैली है ये, उसको आप एक बार मान लो बस, कि ये वेदों में चलती है हीनोपमा, दोष कारक नहीं है ये, दोष के रूप में नहीं देखी जाती है। लोक में जो है ना, लोक में हीनोपमाएं अच्छी नहीं मानी जाती, पर वैदिक पर इसमें शैली में दी जाती है। मैं उस संदर्भ से कह रहा था गुरु जी कि जब हम परमात्मा को उपमा कोई देने लगते हैं, तो आत्मा जैसा उसे छोटी उपमा देनी पड़ती है, तो जो सोमपाई है उसको हीनोपमाएं दे सकते हैं, उदात्त तो देंगे कहाँ से? जी जी, उपमा से सो वो समझाना प्रयोजन है ना, उपमा के द्वारा हम किसी अर्थ को समझाना प्रयोजन है ना, तो समझ में आ जाता है इस उपमा को देने से। दृष्टांत ऐसा दे सकते हैं ना, अचल जी बैठे न्याय दर्शन में, दृष्टांत वायु जो है जोर से चलती है तो सारे बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। ठीक है आचार्य जी, आप तो दृष्टांत के बारे में और अधिक जानते हैं आचार्य जी, ऐसे दिया जा सकता है ना न्याय दर्शन के अनुसार ऐसे दृष्टांत? जी हाँ जी, इनको बोलूँ वो एक ये पूछना था गुरु जी की, हम जैसे इन्होंने जो लक्षण किया है कि अगर जो है पहले आ जाएगा ना तो फिर वो निषेधार्थक होगा, कहीं पे बाद में आएगा तो वो उपमार्थक होगा, अब इस मंत्र में जैसे उधर न नग्ना जरंते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये न जो है वो उधर के बाद है या नग्ना से पहले है? वो तो अर्थ करते समय लगाना पड़ेगा, ये जो पुस्तक हाथ में ले रखा था ना, ले रखी पुस्तक, उसमें इन्होंने ऐसा ही किया, निषेध वाचक ही किया है। फिर तो गुरु जी बोल हाँ, उन्होंने अन्वय जो है करने वाले के ऊपर है कि वो कहाँ पर अन्वय देख रहा है, उसमें कोई फिक्स नियम नहीं है। तो फिर ये लक्षण का तो कोई लाभ नहीं हुआ गुरु जी? फिर लक्षण का लाभ इतना है, परिभाषा घटी नहीं गुरु जी? नहीं, ये इतनी घट गई ना कि जहाँ निषेध लेना है तो वहाँ उससे पहले वाले के साथ जोड़ना है, और जो उपमा लेना है तो बाद वाले के साथ जोड़ना है। तो फिर गुरु जी वो मतलब फिर तो अर्थ पता होना चाहिए पहले, वो बाद में हम तो मंत्र का अर्थ तो पता होना चाहिए, ऐसे कैसे गुरु जी मंत्र का अर्थ पता लगेगा? नहीं वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पर कुछ जो है सामर्थ्य हमारे में अंदर आ जाती है ना, जब हम ऋषित्व को प्राप्त करते हैं, हम जो है ये तो अभी भाषा के नियम सीख रहे हैं, फिर हम तपस्या करते हैं, आगे कहेंगे 14वें अध्याय में 13वें अध्याय में जाकर के कि अन्ऋषि को वेदार्थ करने का अधिकार नहीं है, अभी तो भाषा के नियम सीख रहे हैं, फिर धीरे धीरे जब हमें ऋषित्व प्राप्त होगा और हम जो है तपस्या करेंगे, मन ध्यानावस्थित स्थिति में रहेंगे, बहुत ही प्रकृति के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, तो हमें स्फुरित होंगे ना अर्थ जो स्फुरित होंगे, तो वो भाषा के नियम जो सीखे हुए हैं अब वो काम आएंगे उस समय, अभी तो हम भाषा के नियम सीख रहे हैं, फिर वो हमारे को काम आएंगे जब वो हमारी एक विशेष स्थिति होगी। मतलब दूसरे को बताने के लिए ही है गुरुजी, केवल फिर अपने अर्थ स्वयं अर्थ जानने हैं तो वो तो आत्मा में ही स्फुरित होंगे, वो भाषा से नहीं आएंगे। वो तो ठीक है, फिर मतलब दूसरे को बताने के लिए ये बाद में किसका अन्वय कहाँ होगा, पहले अर्थ पता चल जाए फिर हम अन्वय करके बता सकते हैं। जी जी, फिर इसकी क्या सहायता हुई, फिर इससे क्या सहायता हुई हमारी? नहीं, सहायता होगी ना, भाषा के कुछ नियम हमें पता चल रहा है और कोई दूसरे को बताएंगे तो उसको जो है अटपटा नहीं लगेगा कि मैं का ऐसा भी अर्थ होता है, उसको बताएंगे तो वो सीख लेगा कि ये जो है ऐसे ऐसे हो रहा है। जब उसका न अर्थ करना हो तो पहले जोड़ दो और ये जैसा अर्थ करना हो, मैंने बताया ऐसे किया है इस पुस्तक में, इन्होंने ऐसा ही किया है, ऐसा में तात्पर्य कहना है। 8:12 देखिए, मैं इनका अर्थ सुनाता हूँ आपको। यहाँ पर ये कहा इन्होंने, मसी में चूर सुरा में डूबे हुए स्तुति नहीं करते हैं, उधर दुर्मदासो न सुरायाम, दुर्मदासो न सुरायाम। इन्होंने ये कह दिया, नशे में जो चूर हैं दुर्मदास हैं, सुरा में जो डूबे हुए हैं वो न स्तुवंती स्तुति नहीं करते हैं, रिक्षु पिता से युद्धंते, हृदय में पान किए हुए जो सोम है वो हमारे को बड़ा आनंद देते हैं, युद्धंते का अर्थ कर दिया हमें उठल पुथल अंदर मचा देते हैं। नशे में चूर नहीं स्तुति करते हैं सुरा में डूबे हुए, बरसते मेघ की तरह जिस तरह, उधर ने यहाँ नए का अर्थ वो ले लिया, बरसते मेघ की तरह जैसे नंगे प्रशंसा नहीं करते हैं मग्न व्यक्ति, जैसे मेघ की प्रशंसा सर्दी में जब वर्षा हो रही हो तो जैसे उसकी प्रशंसा नहीं करते, ऐसे नशे में चूर जो है सुरा में डूबे हुए व्यक्ति ये प्रशंसा नहीं करते हैं। किसकी प्रशंसा नहीं करते हैं? वही सोमरस भक्ति रस की प्रशंसा नहीं करते हैं। नशे में जो चूर हैं वो सुरा में डूबे हुए हैं वो स्तुति नहीं करेंगे उसकी, सोमरस की। आगे बढ़ते हैं, चिति एशो अनेक कर्मा, चित ये अनेक अर्थ वाला है, कर्म शब्द का अर्थ होता है आचार्य चिदिदम ब्रुयात, आचार्य जी ऐसा कहीं, आचार्य प्रमाणम, इस अत्यंत गूढ़ विषय को आचार्य जी व्याख्या करें, ऐसा अर्थ है इसका। जो जी बोलते हैं ना हिंदी में लगा करके उसी को चित कह रहा है, आचार्य चित, प्राचीन भाषा में ऐसे बोलते थे आचार्य चित इदम ब्रुयात, आचार्य जी इस बात को बताएं, आचार्य बड़ा शब्द बोलने की जरूरत है। हाँ, कश्चित में तो फिर ऐसे अर्थ निकल रहा है कोई, आगे देखिए, प्रसंगवश आचार्य शब्द की व्याख्या करके बताते हैं कि आचार्य क्या होता है, क्यों होता है, आचार्य को आचार्य क्यों कहते हैं, जैसे आप लोग पूछते हो कभी कभी इसको ये क्यों कहते हैं, नहीं आचार्य चिदिदम ब्रुयात, ये आचार्य शब्द आया ना, निरुक्त की शैली है कि एक शब्द आता है तो प्रसंगवश उसका भी, उसके लिए भी अपनी एक आहुति लगा देते हैं, तो आचार्य के लिए पूछ रहे हैं कि ये आचार्य क्या है, आचार्य आचार्य क्यों कहा जाता है, आचार्य आचरण ग्राह्यति, ये आचरण को ग्रहण कराता है इसलिए आचार्य है, आचनोति अर्थानीति व आचनोति बुद्धिनीति व, हमें तीन निर्वचन किए आचार्य के, जो आचार आचार को ग्रहण कराए, आचरण ग्रहण कराए वो आचार्य, आचनोति अर्थान शास्त्र के जो अर्थ है उनको जो प्राप्त कराए, या आचनोति बुद्धि जो हमारी बुद्धि को वो करे संग्रह करे, बुद्धि का आचरण करे, बुद्धि का चयन करने का अर्थ क्या होगा, हमारी जो बुद्धि शिष्य की बुद्धि को विकसित करे, उसका विकास करे, शिष्य की बुद्धि को तीव्र बनाए विकसित करे वो आचार्य, आचनोति अर्थान शास्त्र के अर्थों को जो प्राप्त कराए वो आचार्य, और आचरण का ग्रहण कराए वो आचार्य। दधिचित इति उपमार्थे, दधिचित जो शब्द है वो उपमा के अर्थ में, दधि के समान शुभ्र ऐसा अर्थ निकलेगा, दही जैसा शुभ्र, कुलमाश्चिद आहार है, ये चित शब्द जो है वो निंदित अर्थ में है, और तू क्या खिलाएगा, कुलमाश ही खिला दे, ऐसे कोई कह रहा है, कुलमाश ही ले आ। कुलमाश का अर्थ है कि जो बाकड़ी होती है ना, हरियाणा में बाकड़ी कहते हैं, उसको कुलमाश कहते हैं, जैसे कि चने को या गेहूं को उबाल कर रख दिया, बस वो कुलमाश बन गया। बड़ा अच्छा है प्राकृतिक। तो कुलमाश क्यों है, इसको कुलमाश को कुलमाश क्यों कह देते हैं, प्रसंगवश दूसरे शब्द कुलमाशा कुलेशु शीदंती, कुलमाश को कुलमाश इसलिए कहते हैं ये घरों में मिल ही जाते हैं, ये तो प्राय घर में जो है ये तो होता ही है, कुलेशु शीदंती थी कुलमाशा। कैसे बनाया कुलमास, अति परोक्ष वृत्तिमान का निर्वचन करके दिखा रहे हैं, आचार्य का जो निर्वचन था वो अति परोक्ष नहीं था, वो तो प्रत्यक्ष वृत्ति का ही निर्वचन था, पर ये परोक्ष वृत्ति है। कुलमाशा कुलेशु सीदंती, जैसे कुल शब्द है, सद धातु है, तो इसको सकार को मूर्धन्य शय किया और मैं जोड़ दिया, मां जोड़ दिया है जी, लेने का लोप कर दिया, कुल मां सा सह को विसर्ग कर दिया, बहुत सारा थोड़ा दूर तक जाना पड़ता है ना अर्थ करने के लिए। हाँ वो मास भी ले सकते हैं, पर इन्होंने जो अर्थ किया उसको मैं बता रहा था कोशिश करके, कुलेश सीदंती थी कुलमाशा, घरों में रहते हैं इसलिए इनको कुलमास कहते हैं। शब्दार्थ चिंतामणि में दिया है इन्होंने, अर्ध पके गेहूं को कुलमास कहते हैं, अर्ध सिन्नास्त गोधूमा अन्ने पीचन का दया कुलमासा इति ख्यायन्ते शब्द शास्त्रेषु पंडितै, शब्द शास्त्र में जो पंडित लोग हैं वो इसको कुलमास कहते हैं, अर्ध सिन्ना आधे गले हुए, गोधूमा अन्ने पीचन का दया, हरियाणा में इसको बाकड़ी कहते हैं, चणका देहा अन्य भी। मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी ये जो है ना एक निरुक्त में प्रक्रिया दे रहे हैं हमें कि बुद्धि का विकास करो और फिर उसमें जो आपको अभिप्रेत है वो अर्थ निकाल लो, जो विद्या युक्त हो, धर्म युक्त हो, तत्व ज्ञान से युक्त हो, लेकिन मिथ्या ज्ञान ना हो उसमें, मैंने ऐसा अर्थ निकाल लो जो आपको निकालना है, ऐसे आप कई तरह से 10, 20, 25, 50 तरह से जैसे जैसे आप निरुक्ति कर सको, आपका बौद्धिक सामर्थ्य बढ़ा हुआ हो, तो उसमें ऐसे निश्चित अर्थ नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा भी होगा, वो वेद विरुद्ध नहीं होना चाहिए, वो धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए, व्यवहार विरुद्ध नहीं होना चाहिए, असंगत नहीं होना चाहिए, तो उसमें आप कई तरह से जितना जिसका प्रखर सामर्थ्य होगा वो कई तरह से अर्थ निकाल लेगा। जी वो तो करते ही है, वो तो सुनिश्चित प्रक्रिया नहीं है, पर उसने बतलाया था ना शुरू में एक श्लोक मैंने उसका लिखा था दुर्गाचार्य जी का, वो कि वो लिंग जो है वो हमें देखना है, जैसे यहाँ पर देख लिया लिंग, कुल नाम का एक शब्द देख लिया, सीमती का स, एक एक वर्ण अक्षर वर्ण इसको देख सकते हैं, और फिर अर्थ भी वहां पर हमको उपलब्ध हो, माने वो जो प्रवृत्ति निमित्त है वो भी हमको वहां पर उपलब्ध हो, हम देख सकते हैं चिन्ह के आधार पर, वो प्रवृत्ति निमित्त जो है हमको उपलब्ध होना चाहिए। मां शूरत को भी तो बोलते हैं गुरु जी। हाँ तो उस तरह ऐसे कुल माशा, कुल में जो उपलब्ध माश है उस माश की तरह और दूसरे भी अनाज मिल जाए, तो सीधंती सीधंती करने की क्या जरूरत है। एक संज्ञा कुल में जो माश, कुल में जो मास रखा हुआ है, कुल में कुले कुले भव इति कुल कुले भव माशा इति कुल माशा। हाँ ऐसे करो फिर तो। हाँ आपको यही करना है तब तो ऐसे करो, कुलेशु माशा इति कुल माशा। सीधा सीधा हो गया, और फिर जो है इसके ए का लोप कर देंगे, कुलमाशा, और फिर ये स्वामी जी कह रहे हैं सिद्ध करते पाएंगे, फिर इसमें मास की तरह और दूसरे भी ले लो, उपमा से भी अर्थ करते हैं, जैसे शनि ले लो, गेहूं ले लो, बाबली ले लो, इसमें वो ये दूसरी दाल खाते मूंग ले लो प्रकृष्ट विनयन प्रवीणा और उपमा से फिर दूसरी जगह में ले जाते हैं। हाँ जी नहीं वो तो व्यवहार में लोक में वो ऐसी शर्त में बोला जाता है प्रवृत्ति निमित्त तो लोक में निर्धारित होता है लोक में उस शब्द का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है ये देखते हैं तो कुलमास शब्द संस्कृत जानने वाले लोग अर्धसिन्न उसके लिए बोलते हैं तो आगे देखते हैं ये अवकुत्सित अर्थ है निंदित अर्थ में इसका कुलमास का प्रयोग हो रहा है इस अर्थ में निंदित है कि बहुत ज्यादा पकवान आदि नहीं है रसमलाई रबड़ी रसगुल्ला बनाने के लिए आप हाँ इस अर्थ में नीति अनेक इतेशो अनेक कर्मा नी जो है ये अनेक अर्थ में प्रयोग होता है इदं नो करिष्यति इति हेत्वोपदेशे ये हेतु के कथन में है इदं नो करिष्यति ये जो करेगा या हेतु के कथन में नू का प्रयोग है किसी किसी ने देवदत्त को सवेरे सवेरे खाते देख करके पूछा कि देवदत्त इस समय क्यों खा रहे हो तो बोले इदं नो करिष्यति तो उत्तर देने वाला कह रहा है इदं नो इसको कुछ काम करना है ना इस टीम में बोलते हैं ग्रामम नो गमिष्यति ये गांव को भी तो जाना है उसको पढ़ाने के लिए जाना है ना कि ना सुबह सुबह जैसे कोई चार बजे खा रहा है तो बोले आज सुबह सुबह कैसे खाने लग गए बोले इसको कहीं दूसरा व्यक्ति कह रहा है इसको कहीं जाना है ना तो ये हेत्वोपदेश है हेतु कथन में उपदेश कथन हेतु बताने के लिए नो का प्रयोग हो जाता है इवन नो करिष्यति ये ऐसा करेगा इसलिए जो है इस समय इस कैसे ये व्यक्ति यहाँ पर किस लिए रह रहा है इदम विशिष्टम कार्यम नु करिष्यति वेदाध्यापनम नु करिष्यति तो पहले एक वाक्य है उसके हेतु में दूसरा जब कथन किया जाता है तभी नु का प्रयोग होता है कथन नु करिष्यति ये अनुप्रश्न में है यानी पूछने के बाद दूसरा जब प्रतिप्रश्न करते हैं तो ये कथन नु करिष्यति जैसे देवदत्त गांव को क्यों जाएगा ऐसे किसी ने पूछा अनुप्रश्न माने प्रतिप्रश्न पूछने के बाद फिर देवदत्त गांव को क्यों जाएगा ऐसे किसी ने एक प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद उसी पर दूसरा प्रश्न जब करते हैं ना पूरक प्रश्न तो नो का प्रयोग हो जाता है कथन नो करिष्यति मैं नो एतद अकार्षी दिति च यहाँ पर दो वाक्य हैं ये दूसरे वाक्य को हम काकुत ध्वनि में पढ़ेंगे मैंने एतद क्या उसने ये काम नहीं किया मैंने एतद अकार्षी क्या उसने ये काम नहीं किया इस लहजे में इसको देखेंगे कथम नु करिष्यति नैतत स एतत करिष्यति किसी ने कहा कि वो इस काम को करेगा मैं देखूंगा कथम नु करिष्यति कैसे करेगा ऐसे बोलते हैं ना सैतत कार्यं करिष्यति तो बोल रहे कथम नु करिष्यति अथापि उपमार्थे और उपमा के अर्थ में भी होता है ये वृक्षस्य नो ते पुरुहूत वया ये ऋग्वेद के छठे मंडल का 24वें सूक्त का तीसरा मंत्र है वृक्षस्य ते पुरुहूत वया हे पुरुहूत तेरी रक्षाएं वृक्ष की शाखाओं की तरह रक्षाएं सब ओर फैली हुई है हे इंद्र पुरुहूत माने बहुतों के द्वारा पुकारा गया को पुरुहूत कहते हैं इंद्र के नाम से जाना जाता है पुरुहूत वृक्ष की शाखाओं के समान जैसे वृक्ष की शाखाएं सब तरफ हमें छाया देती है ना वृक्ष से शाखा वया का अर्थ है शाखा वृक्ष की शाखाओं के समान तेरी रक्षाएं हमारे ऊपर फैली हुई है तो ये से संकल्प इसका निर्वचन करके दिखाते हैं अभी अपने कर्म को भगवान को अर्पण कर रहे हैं ओम शांति शांति शांति अभी कल तक मुझे